mają znaczenie. Klub Trójki. Ludzie. Bez uników. Przysłowie. 360 stopni. I wiele innych audycji. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Na antenie i w podcastach. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła piąta, jest 12 września. Paweł Turski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Romuald Niewu, tylko Romuald Wójcik. Ryszard Czarnecki został przesłuchany w katowickiej prokuraturze. Wczoraj byłego europosła i jego żonę zatrzymali funkcjonariusze CBA. Dolny Śląsk i Opolszczyzna przygotowują się na zapowiadane przez synoptyków ulewne deszcze. Szefowie amerykańskiej i brytyjskiej dyplomacji zapowiadają kolejną pomoc dla Ukrainy. Były poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki został wyprowadzony przed godziną 23 z prokuratury okręgowej w Katowicach. Czynności śledczych zostały zakończone, a były europoseł wyszedł z budynku w towarzystwie funkcjonariusza CBA. Żona Ryszarda Czarneckiego, Emilia H., w dalszym ciągu była w tym czasie przesłuchiwana. Polityk PiS został zatrzymany przez agentów CBA na warszawskim lotnisku. Chodzi o przestępstwa, do których dochodziło w uczelni Collegium Humanum, powiedział rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. Sprawa trwa od kilku miesięcy, dotyczy nieprawidłowości na Collegium Humanum, a konkretnie podejrzenia dużych przestępstw korupcyjnych, czyli wręczania korzyści majątkowych za dyplomy tej uczelni. Chodzi o dyplomy niebagatela MBA, które otwierały drogę do kariery większej. Funkcjonariusze CBA zatrzymali wcześniej w tej sprawie rektora Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, rektora i założyciela Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu oraz profesora Akademii Jagiellońskiej w Toruniu. Prokuratura przedstawiła im zarzuty przekupstwa i płatnej protekcji. Jesteśmy w pełnej gotowości i w kontakcie ze wszystkimi służbami, zapewnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z zapowiadanymi przez synoptyków ulewami. Na południowym zachodzie mogą one doprowadzić do powodzi. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk powiedział, że odbyto wideokonferencję z władzami zagrożonych województw, przedstawicielami państwa oraz szefami Straży Pożarnej i Policji. Celem tego spotkania było omówienie aktualnej sytuacji meteo oraz przygotowanie odpowiednich działań prewencyjnych i interwencyjnych, które mogłyby zminimalizować niekorzystne skutki warunków meteorologicznych. Hydrolodzy spodziewają się podtopień wzdłuż rzek na południowym zachodzie. Wydano ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia dla Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Zrzut ścieków z oczyszczalni w Niepołomicach był przyczyną śnięcia ryb w Wiśle. W Krakowie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego w związku z zatruciem na kilkunastokilometrowym odcinku rzeki. Zawinił nie tylko niski poziom wody w Wiśle, brak tlenu czy złote algi, ale przede wszystkim niekontrolowany zrzut ścieków z oczyszczalni w Niepołomicach. To wstępne ustalenia, mówi wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. Ilość ścieków, ilość wód bardzo często w przypadku intensywnych opadów, która pojawiła się w oczyszczalni, przekroczyła jej możliwości bieżącego działania. Służby sprawdzają teraz pozostałe oczyszczalnie znajdujące się w niepołomickiej strefie ekonomicznej. Kontrolerzy w miejscu skażenia pojawili się w nocy. Wędkarze i aktywiści twierdzą, że wcześniej przez kilka godzin wielokrotnie prosili służby o interwencję i sami wskazywali miejsce, w którym nieczystości wpływały do Wisły. Ryby po prostu nagle wyskakiwały z wody, pojawiły się przy brzegu i po prostu umierały w agonii. Mówi Paweł Chodkiewicz z WWF Polska. Służby podległe wojewodzie twierdzą, że zanieczyszczenia uległy rozpuszczeniu i nie ma już zagrożenia dla dalszych odcinków rzeki. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Do jutra gościć będą w Polsce przedstawiciele Komisji Weneckiej. Rozmowy z polskimi władzami mają dotyczyć ustawy o rozdzieleniu funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Mówi wiceszef resortu sprawiedliwości Dariusz Mazur. Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma wątpliwości co do samej zasadności zarówno projektu, jak i idei rozdzielenia tych funkcji. Natomiast często jest tak, że diabeł tkwi w szczegółach. Sama idea jest absolutnie niekontrowersyjna, jest to powszechnie przyjęte rozwiązanie w tym zachodnim kręgu kultury prawnej, natomiast mogą jakieś szczegółowe rozwiązania budzić wątpliwości. Pięcioosobowa delegacja Komisji Weneckiej spotka się m.in. z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie prokuratury. Kilkaset milionów dolarów i kilkaset milionów funtów dodatkowej pomocy zapowiedzieli w Kijowie szefowie dyplomacji Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Ukraińcy nie usłyszeli jednak z ust Antonego Blinkena i Davida Lamiego pozwolenia na ataki w głąb Rosji. 600 milionów funtów i 700 milionów dolarów przeznaczonych ma być na pomoc humanitarną i odnowienie niszczonej przez Rosjan ukraińskiej infrastruktury energetycznej. Antony Blinken przyznał, że ukraińskie władze apelowały o możliwość użycia zachodniej dalekosiężnej broni do ataków na Rosję. Zamierzam wrócić do Waszyngtonu z tą dyskusją i poinformować prezydenta o tym, co usłyszałem. Ukraińcy już pod koniec sierpnia przedstawili Amerykanom listę potencjalnych wojskowych celów w Rosji. Ataki na zaplecze wroga utrudniłyby Rosjanom bombardowanie ukraińskich cywilów i wspomogłyby Ukraińców na froncie, a tam trwa ofensywa Rosjan w kierunku Pokrowska. Rosyjska armia prawdopodobnie rozpoczęła też kontrofensywę w obwodzie kurskim. Paweł Buszko, Polskie Radio. Szef amerykańskiej dyplomacji będzie dziś gościł w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ja bym poprosił. Romek, musisz pogodę przeczytać. Ja mówię teraz z dwóch mikrofonów. A jesteś przygotowany? No, powiem szczerze, że liczyłem na twoją pogodę. A ja jestem pogodę przygotowany. Ducha, a pogodę ducha też mam. Choć... Mogło to troszeczkę potrwać. Musielibyśmy puścić jakąś piosenkę i ja bym tu wrócił z pogodą. Chyba, że ci po prostu obrócę ekran. A może w ten sposób? Chociaż nie wiem, czy dostrzega. To jest jednak bardzo wcześnie. Poczekaj, to ja może powiększę. To zrobimy. Pogoda może zainteresować kogoś... Kto jeździ Fiatem Punto w wersji cabrio. No tak, tutaj życzymy pogody ducha, naprawdę. Tak, bo Ryszard już nie czy i nie też C, tylko Czarnecki już znowu. Ciekawe, czy w drodze do Poznania, jak w hymnie. To jestem złośliwy. Obecnie, tak jak i o czwartej na chłodniej, jest w Świnoujściu 8 stopni, najcieplej we Włodawie 16, wreszcie kraju od 10 do 13 stopni. Może kolejne zdanie, pan? Do 13 stopni. Tak. No, w ciągu dnia deszczowo na południowym zachodzie, to o tym już mówiliśmy, temperatura od 13 w Toruniu i Bydgoszczy. Gdzie też popada. Też popada. Tak, do 24 w województwie mazowieckim oraz podkarpackim. Tam słonecznie, choć zachmurzenie może być małe i umiarkowane. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 5:07, uśmiechu nigdy nie za wiele, szczególnie o poranku. Druga godzina Coś mi świta właśnie się rozpoczyna. Irena Dan audycję realizuje, Paweł Turski ma za to zaszczyt do Państwa mówić. A teraz Ozzy Osbourne będzie wraz z nami. Ozzy Osbourne, który, proszę Państwa, jak dobrze pamiętam, w 1980 roku rozpoczął sprzedaż w Wielkiej Brytanii debiutanckiego solowego albumu. I właśnie utwór z tego albumu, którego premiera miała miejsce w USA dopiero w 1981 roku, teraz na naszej antenie jest 5:07. Proszę wstawać, nawet jeśli jedzie niebezpieczny Crazy Train, czyli szalony pociąg. We'll be right back. Jest 12 minut po piątej. Myjemy zęby, płuczemy nawet usta. No na pewno tego nie robi pan Hubert z Pomorskiego, który zadzwonił do nas. 22 i 7 trójek to telefon do programu trzeciego, bo pan Hubert jest w trasie. Dzień dobry, panie Hubercie. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy, państwa, prowadzących. Pan pewnie w sprawie gotówki, tak rozmawialiśmy tuż przed anteną. Ja pozwolę sobie jeszcze tylko przypomnieć, że w 2002 roku Sejm przyjął ustawę o elektronicznych instrumentach płatniczych. Pan drużyna gotówki czy drużyna karty? No, drużyna i tego, chociaż tutaj chciałem pewien problem przedstawić. To znaczy, generalnie teraz odczuwa się taką presję, żeby tą gotówkę wycofywać na świecie. I o ile ta forma płatnością elektroniczną jest naprawdę wygodna i pomocna, ale w takim świecie, w którym powiedzmy jest spokój, nic się nie dzieje, wtedy wszystko jest tacy. Natomiast te wydarzenia sprzed ostatnich kilku lat, pandemia, wybuch wojny na Ukrainie, ja pamiętam dokładnie tą panikę, te kolejki do bankomatów i wydaje mi się, że nie powinno się na przykład wycofywać tej gotówki, tak? Zawsze gotówka była synonimem wolności. A takie ograniczanie, wycofanie tej gotówki, to jest też próba kontroli moim zdaniem. No nie jestem jakimś zwolennikiem jakichś wielkich teorii spiskowych, ale jest to forma kontroli nad społeczeństwem, forma jakiegoś nacisku. Zawsze można konto człowiekowi zablokować. Był nawet taki incydent przed kilku lat, kiedy kierowcy tam gdzieś w Holandii prawdopodobnie strajkowali. Po prostu poblokowano im konta i w ten sposób zmuszono tam do uległości. No dlatego wydaje mi się, że jednak ta gotówka, żywa gotówka powinna zostać. No. No szczególnie, że tak jak państwu przedstawiałem, ona cudownie brzmi. Ja tutaj mam banknot, to tak brzmi banknot 20-złotowy, oczywiście, o już podpisany przez Adama Glapińskiego. No to szczególnie warty i nawet mam monety euro. No temat czy euro, czy złotówki to na kiedy indziej zostawmy, panie Hubercie, dobrze? Tak, jasne. Bardzo dziękuję za telefon. Dobrego poranka w trasie. Wzajemnie. Pozdrawiam. A my teraz cofniemy się w czasie. Poniekąd ekonomiczny temat był wczoraj omawiany w Klubie Trójki, którego gospodarzem był Michał Matus. Rozmawiał on z gośćmi na temat tego, czy kryzys klimatyczny nie jest dziś opłacane przypadkiem najbardziej przez tych najmniej zamożnych. I rozmawiał o tym z profesorem Szymonem Malinowskim oraz ekonomistą doktorem Zbigniewem Bogdanowiczem. Powinniśmy robić to tak, żeby właśnie najbiedniejszych najbardziej chronić, tylko no tutaj mamy te różne siły, które się jednocześnie walczą o to, bo z jednej strony mamy zalecenia naukowe, jak powinno być to zrobione, są specjaliści, które mówią, co należy zrobić, z drugiej strony mamy też lobby przemysłowe i są politycy, którzy chcą no jakoś w tym wszystkim się odnaleźć i nie narazić się żadnej ze stron. To wie pan, to jest taka gra interesów, gdzie ten interes właśnie słabo widziany, wspólny interes po prostu przegrywa z powodu braku reprezentantów. Krótko mówiąc, są reprezentanci interesów krótkookresowych, także rolnicy niekoniecznie musieli stracić na tych rozwiązaniach. Można je było dopracować i poprawić, tak żeby oni zyskali. Natomiast po pierwsze, każdy się boi straty i natomiast nie liczy możliwych korzyści. Po drugie, no, wygrywa ta polityka bardzo, bardzo krótkookresowa. Klub Trójki w tym temacie oczywiście do odsłuchania na naszej stronie internetowej oraz wszędzie tam, gdzie da się słuchać podcastów. Jest 5:17 i już za chwilę zajrzymy do prasy. Dużo pewnie o Ryszardzie Czarneckim. Czytcy. My life. Coś mi świta w sieci. Coś mi świta 20 minut po piątej. Zaglądamy na pierwszą stronę Gazety Wyborczej. Tam temat, który był z nami obecny na antenie Trójki we wczorajszym Pulsie w popołudniowej audycji. Pulsie, który miałem zaszczyt prowadzić, będą kontrole na przejściach granicznych w Niemczech. Tytuł artykułu: granice wytrzymałości. Od poniedziałku przez co najmniej pół roku obowiązywać będą kontrole na wszystkich granicach niemieckich. Rząd tłumaczy to zwiększonym zagrożeniem ze strony migrantów. Teraz mój komentarz od autorski. No jednak trzeba się nie oszukiwać. Wiadomo, że decyzja ta ma związek z zbliżającymi się wyborami w Brandenburgii. Według sondaży prowadzi tam Alternatywa dla Niemiec. Rozmawialiśmy przed chwilą z panem Hubertem z Pomorskiego, który był w trasie. To teraz dobra informacja dla kierowców. Pierwsza strona Rzeczpospolitej. Ceny na stacjach w dół. Benzyna 95 i diesel kosztują już średnio nieco ponad 6 zł. 10 groszy. Możliwe są dalsze zniżki. I piątka z przodu. Taniejąca na świecie ropa cieszy kierowców, ale już nie producentów paliw jak Orlen. Jeżeli chcą państwo wiedzieć więcej, to okładka Rzeczpospolitej. Zaglądamy do dziennika Gazety Prawnej i do strony A6. Tam bardziej smutna informacja, taka, która może rozbudzić, a może wręcz zmotywować do pójścia do pracy. Fala zwolnień idzie przez Europę. Nie tylko Volkswagen zapowiedział zwolnienie tysięcy ludzi. Nie ma to na razie przełożenia na statystyki rynku pracy. Jest takie zestawienie zapowiedziane i przeprowadzone zwolnienia pracowników w Europie. Liderem w liczbie zwalnianych jest Deutsche Bahn, 30 tysięcy, następnie Shell w Wielkiej Brytanii, 18 tysięcy, też jest w tym zestawieniu polska firma PKP Cargo, 4 tysiące, no i w przypadku PKP Cargo to jest 30% pracowników, choć takim najgorszym odsetkiem pochwalić się może, tutaj oczywiście cudzysłów, Klarna ma zwolnić 1800 pracowników, a to stanowi 47% zespołu. Rozmawiamy też dzisiaj o gotówce, więc temat gotówkowy. Na koniec siódma strona Super Ekspresu. Zielone ręce zdradziły rabusiów. Włamali się do bankomatu, uciekli z łupem, ale długo się nim nie nacieszyli. Zdradziły ich pobrudzone farbą ręce. Moja mama pracuje w jednej z firm, która obsługuje bankomaty, ma tych bankomatów dość sporo, to więc no, jakbym planował napad, czego państwu oczywiście nie radzę, to trzeba wiedzieć, że bankomaty są tak zabezpieczone, że jeżeli będziemy chcieli je wysadzić albo w jakiś sposób inny okraść, to wyleje się farba i te banknoty i tak nie nadadzą się do użytku, więc planowanie takich rzeczy nie ma po prostu sensu. W ogóle nie wolno kraść, ale no jest to po prostu, no nie oszukujmy się, idiotyzm. Zostawmy ten temat, dość głupi, bo kradzież zawsze jest głupia, przykazań łamać nie wolno, wolno za to słuchać muzyki, no bo tego Bóg nie zakazał, a jeżeli coś nie jest zakazane, to jest dozwolone. Billy Withers teraz jest wraz z nami i Lovely Day za 7, pół do 6. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to fail when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. comfortable of fate. And when someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's all right with me. And I know it's gonna be a lovely day. Gotówka czy karta? Czekam na Państwa odpowiedzi. 22 i 7 trójek, ale nie gotówka kradziona z bankomatu. Jest 5:27, pozostajemy w cudownym porannym nastroju. Wspaniały jest świat, wspaniały świat. Zaszczepiona w głowie myśl jak narkotyczny wiral. Najpierw miałem o tym sny, a później los mi sprzyjał. Kopię coraz głębiej, w tym już zaraz będę w Chinach. Gdy zamykam oczy, widzę czasem jak na skrzydłach frunę. Wśród wielu barw ten tunel pochłania jak sen. Głęboki sen, ej, wśród sumień i moich spraw. Usłyszałaś w TV, że kryzys na świat się rozleje. Nie umilkną wojny i zaczną pandemię, a wciąż nie tracisz wiary w ten wspaniały świat. Bo przecież ten świat to ja, co ty, ty się śmiejesz. Słońce czy wiatr, czy deszczyk ze śniegiem. Ja wciąż nie tracę wiary w ten wspaniały świat. Same przychodzą refreny te. Czuję, że lecę jak nie minę. A kiedyś to byłem tak smutny, że stare rapy to niemalże treny me. Drugoplanowo jak Sherry Blair. Backstage w pełnym ten niemy zgiełk. Tysiąc spojrzeń tak pustych, dla twego czucia niestety jest terrible. Trzeba się leczyć na łeb, bo słono zapłacił za wers, który napisał wieczorem po blancie. Później skandował go z tym open air. No bo na starcie chcesz biec, lecz mile miję jak sen. Lecz mile miję jak sen. Ej, ej. Wieczorem Jameson albo Verde, Sour Diesel na receptę. Oglądasz bzdury, bo nie chcesz się spotkać ze sobą jak Werther. Wow. Lecz uwierz, że życie jest piękne, gdy myślisz, że życie jest piękne. Usłyszałaś w TV, że kryzys na świat się rozleje. Nie umilkną wojny i zaczną pandemię. A wciąż nie tracisz wiary w ten wspaniały świat. Wow. Bo przecież ten świat to ja, co ty, ty się śmiejesz. Słońce czy wiatr, czy deszczyk ze śniegiem. Ja wciąż nie tracę wiary w ten wspaniały świat. Autopromocja. Co się dzieje w polskiej muzyce? Odpowiedź znajdziemy w Łodzi. 8 scen, czołowi polscy artyści. I czołowa obiecująca młodzież. Trójka na festiwalu Great September w Łodzi. Relacje od czwartku do soboty i audycje. Popołudniowe zapraszamy do Trójki i rotacja już dziś. Nowe w piątek, pierwsza Trójka, lista przebojów i muzyczny klub Trójki. W sobotę tygodnik muzyczny. To wszystko na żywo z festiwalu. Zapraszamy w imieniu całej trójkowej ekipy. Gosia Jakubowska. I Maciej Jankowski. Autopromocja. Jest 5:30. I czas na serwis Trójki w skrócie. Agnieszka Drost. Jesteśmy w pełnej gotowości i w kontakcie ze wszystkimi służbami, zapewnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W związku z zapowiadanymi przez synoptyków ulewami na południowym zachodzie mogą one doprowadzić do powodzi błyskawicznych. Może spaść do 80 litrów wody na metr kwadratowy lokalnie na tym obszarze do niedzieli. Suma opadów może wynieść do 200 litrów na metr kwadratowy. Aktywistki klimatyczne, które w marcu zakłóciły koncert Filharmonii Narodowej, stanęły przed warszawskim sądem. Obie przyznały się do czynu. Argumentowały to koniecznością zwracania uwagi polityków na kryzys klimatyczny. Wysoki sądzie, ja zacznę od tego, że zakłócenie koncertu Filharmonii to wcale nie jest coś, co robię dla jakiejkolwiek przyjemności. Tak samo jak bałam się wejść na scenę z banerem i krzyczeć nasze hasła. Jeszcze bardziej boję się, kiedy dowiaduję się, że moja dorosłość będzie przepełniona cierpieniem, klęskami żywiołowymi. Oskarżone zapowiedziały na sali sądowej, że będą uczestniczyć w kolejnych tego typu protestach, a kilka minut po wyjściu z sądu zablokowały ulicę Marszałkowską, jedną z głównych ulic stolicy. Telewizyjną debatę kandydatów na prezydenta USA obejrzało wczoraj ponad 67 milionów Amerykanów, o 16 milionów więcej niż starcie Joe Bidena z Donaldem Trumpem. To najlepszy wynik w historii stacji ABC. Nie został jednak pobity rekord wszechczasów, który należy do pierwszego pojedynku Trumpa z Hillary Clinton w 2016 roku, który oglądało 84 miliony widzów. We wszystkich trzech przeprowadzonych po debacie sondażach respondenci zdecydowanie wskazali na Kamalę Harris jako zwyciężczynię pojedynku. A na pełny serwis zapraszam o 6:00. A to za 28 minut, a my już zaglądamy do pogody. Jest, proszę Państwa, zmiana. Najchłodniej jest teraz już w Zakopanem, a nie w Świnoujściu. 7 stopni, najcieplej nadal we Włodawie. 15 stopni, wreszcie kraju od 9 do 14 stopni. Pada tylko na południowo-zachodniej części Dolnego Śląska. Ale tak czy inaczej, w całym kraju warto założyć bluzę. W ciągu dnia patrzę na pogodową mapę od 13 stopni właśnie na Dolnym Śląsku oraz w Opolskim. Przez 14 w Wielkopolsce, 16 w Zachodniopomorskim, do aż 24 w Warszawie i Rzeszowie. Jeszcze jedna ważna informacja. Informujemy Państwa o tym w serwisach Trójki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne przed intensywnymi opadami deszczu 3 stopnia dla województwa dolnośląskiego i opolskiego i zachodniej części województwa śląskiego, 2 stopnia dla zachodniej części województwa łódzkiego oraz centralnej województwa wielkopolskiego oraz 1 stopnia dla centralnej części województwa kujawsko-pomorskiego. Parasol też się trzymać mocno trzeba i też się przyda. /22 7 to telefon do nas i jest wraz z nami pan Andrzej spod Wałcza, choć znajduje się teraz w lesie. Dzień dobry. No, dzień dobry, witam. Co pan robi o tej porze w lesie? No właśnie tak się szykuję, żeby na ryby sobie popłynąć łódką, ale jeszcze jest ciemno, za godzinę wejdzie słońce. Ale odnośnie tych kart, powiem tak, że no, jak byłem w Stanach Zjednoczonych i to było niedawno, jakieś tam, powiedzmy, 2 miesiące temu wróciłem. Byłem tam po prostu tak, no, z wizytą u znajomych, nie? Okay. I to na południu, tam w okolicach Nowego Orleanu, w takiej miejscowości Yunis. I powiem, że tam na południu to tą kartą jest naprawdę bardzo trudno zapłacić. Oni wolą jednak cash only. Ewentualnie czeki, prawda? Jeszcze pewnie są w użyciu. Ewentualnie czeki na południu. Tam w Nowym Jorku, gdzieś tam na północy, to olbrzymi kraj, więc tam jest, to w każdym stanie jest różnie, ale na południu wolą, że tak powiem, gotówkę, tak? No, my tak zawsze jesteśmy zapatrzeni w Amerykanów, więc może i tym razem powinniśmy popatrzeć w stronę... Czekiem można zapłacić. No ja akurat nie miałem czego. Warto mieć, jadąc tam właśnie... Czeki? No tak, ale akurat nie miałem takiego czegoś. Ale to jest bardzo dziwne, że pan akurat czeków nie miał, prawda? To tak... No ciekawe, czy ktoś jeszcze w Polsce płaci czekami. No, w Polsce nie podejrzewam. Choć prawo wekslowe bez zmian obowiązuje od 1934 roku. Jeżeli ktoś by chciał odwiedzić ten kraj, właśnie Stany Zjednoczone, polecam, bo to jest, no, tam jest tak różnie, że no, w każdym stanie jest trochę inaczej i w każdym stanie można zobaczyć coś artyciekawego. To ja tak to spuentuję, że przekonał mnie pan. W ogóle nie miałem zaplanowanego wyjazdu na maraton w Chicago w październiku, ale po prostu teraz pan mnie przekonał. Tyle tylko, że tam się leci dość długo. No, długo się leci, tak. To tak tanimi lotami to po 20 godzin. Z Frankfurtu do Atlanty leciałem 11 godzin. No i to jeszcze niemieckim operatorem to trochę trzeba sypnąć tymi pieniędzmi, o którymi rozmawiamy. I to nie mogą być takie groszówki, które ja mam tutaj w portfelu. No, ale połączenie jest fajne. No, trzeba wyciągnąć 4000, kurczę, no, masz bilet tam i sporo. Ale raz w życiu trzeba po prostu się wykosztować. No, dokładnie, no raz się żyje w końcu, nie? Dobrze, panie Andrzeju, bardzo dziękuję za telefon. I plik, kurczę, banknotów przy sobie dobrze mieć. Jeżeli pan chce lecieć, oczywiście na południe, nie? No, bo tam, no, tak. Mówię, w Nowym Jorku czy w Chicago, to pan kartą zapłaci, nie ma problemu, nie? Dobra, będzie i gotówka, i karta. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za telefon. Dobrego połowu w takim razie podczas tej wędrówki łódką. Nie dziękuję. No, żeby nie zapeszać oczywiście. Jest 5:37. Daria Zawiałów teraz. Pan Andrzej mówił, że taka trochę szarówka za oknem. Nie zgodzę się, bo już za pół godziny zejdzie słońce. Dokładnie o 6:05. Warto więc już zajrzeć gdzieś tam przez okno i zobaczyć, czy rzeczywiście dzień nie wstaje. Ja na pewno wstaję wraz z Trójką w audycji Coś mi świta. Daria Zawiałów była wraz z nami w Trójce. Jest 5:41. Proszę wstawać. Wstała też pani Beata spod Krakowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Z czym ja pani dzwoni właśnie? Chciałam powiedzieć, że obudził mnie pana głos o tak nieludzkiej porze, bo było to po 4:00. To nie powinno tak być. Jak to? Przecież ja jestem od budzenia, pani Beato. Dobrze, panie budzik. No, ale ja a propos gotówka czy karta, tylko gotówka. A wie pan dlaczego? Bo proszę odpowiedzieć. Bo nikt nie wie, co ja kupuję. Pewnie czas pani by chciała kupić, żeby dalej pospać, ale pewnie do pracy. No niestety, ale już nie te czasy. A, no to pani emerytka, czy jak? Gorzej, niepełnosprawna. A, ale to przecież aktywizacja zawodowa też mam nadzieję, że jakoś tam w naszym kraju działa. Nie działa. O, no to i to jest temat, którym pewnie powinniśmy się zająć. Zapraszamy do Trójki, podpowiedziała mi pani. Ja jutro wydaję popołudniowe, zapraszamy. To coś może wymyślimy, się dowiemy. Co pan mówi? Pan będzie jeszcze jutro po południu? Nie, ja nie prowadzę po południu, ale wydaję po południe. Więc mam taki trochę wpływ na tematy, więc może się zajmiemy tą aktywizacją osób z niepełnosprawnościami. No to niestety, ale właśnie o to chodzi, że... Mogłabym pracować, ale jako niepełnosprawna, no trzeba pan. Nie. Nie ma takiej opcji. Tak mi powiedzieli. Życie nie jest łatwe, ale... Ja tylko nie chodzę. Ale jest piękne za to, nawet gdy jeszcze za oknem taka szarówka, jak to śpiewała Daria Zawiałow. Pani Beato, proszę... Ale wie pan co? Mhm. Ja z Trójką jestem ho, ho, ho, albo jeszcze duży. Nigdy nie przerwałam i nie przerwę słuchania. Bardzo się cieszę, że pan jest. O. Bardzo mi miło. Ja też się cieszę, że pani Beato jest. Trzymam za wszystkie plany kciuki i bardzo życzę jeszcze raz dobrego dnia. Dziękuję ślicznie. A my teraz zrobimy sobie kawę. Pytanie tylko, czy z mlekiem, bo wczoraj mówiliśmy państwu w popołudniówce o tym, że chociażby ceny masła idą w górę, bo krowy cierpią, między innymi na stres cieplny i produkują właśnie mniej mleka. Więc nie może dziwić fakt, że krowy się przebranżawiają, niczym owce. Krowy są kosiarkami. Na taki pomysł wpadli kołobrzescy urzędnicy. No miałem jednak nadzieję, że krowy. I ci urzędnicy do koszenia trawy właśnie zatrudnili stado krów. O szczegółach Przemysław Polanin. Ekologiczne kosiarki, tak nieco żartobliwie, można nazywać stado krów, które pracują na zlecenie Urzędu Miasta. To efekt zaleceń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która nakazuje miastu koszenie trzcin na tak zwanym Owczym Bagnie, czyli terenie położonym w północno-zachodnim Kołobrzegu, mającym status Natury 2000. Jako, że jest to teren trudno dostępny i podmokły, z pomocą przyszły krowy. Michał Kujaczyński, rzecznik magistratu, tłumaczy, że miasto podpisało umowę barterową z właścicielem stada. Nie ponosimy z tego tytułu żadnych kosztów. Wszyscy są zadowoleni. Krowy mają pełne żołądki, miasto ma wykoszoną trzcinę, a właściciel ma darmowe pastwisko. Krowy nie muszą spieszyć się z realizacją zadania. Mają na to czas do końca października. Czy rzeczywiście są zadowolone z takiej pracy? Wypowiedziały się, była szarówka, to teraz będzie light. Światło. 5:44 na zegarze. arms to the light. My, I don't really understand. Everyone else is okay. Well, come Monday and I'm sitting here on my ass. TV ain't fun. I think I'm put together wrong. Either God, he hates my God, so maybe I'm just too far gone. There's a flicker of light. Się rozdzwonili państwo, jest 5.48 i wraz z nami pan Paweł z Kuźnicy, no może nie z Kuźnicy, w Kuźnicy jest, bo drogę buduje. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. O, słychać, że pan tę drogę buduje. Tak, akurat jeżdżę już sprzętem ciężkim, także produkujemy asfalt, żeby się wszystkim ładnie jeździło, jak nam wreszcie tą drogę otworzą. Dobrze, z czym pan dzwoni? Pan się chciał pochwalić, że pan jeździ ciężkim sprzętem, czy w sprawie gotówki, nie, karty? W sprawie gotówki i karty. Najpierw to chciałbym pani, która przed chwilą dzwoniła, niepełnosprawna, życzyć jak najszybciej znalezienia pracy, żeby mogła sobie spokojnie żyć i pracować. A jeżeli chodzi o gotówkę, to powiem tak, że w Norwegii, gdzie też pracowałem, jest zasada, bardzo ważna zasada. Każdy alkohol Norwegowie kupują tylko i wyłącznie za gotówkę. I tego się nauczmy. Tak jak powiedziała pani, to co my płacimy kartami, we wszystko ma wgląd nasze państwo. Choć najlepiej to by było, żebyśmy alkoholu nie kupowali, oczywiście. Tak, oczywiście, zgadza się, ale są rzeczy, które kupujemy, które warto kupować tylko za gotówkę. W razie jakichś problemów później, rozwodowych, nie wiem, dziwnych sytuacji życiowych, nie ma się w to wglądu. Tylko gotówka, wszystko gotówka. Mało tego, tutaj w Kuźnicy też widzę, że najlepiej płacić gotówką. Małe sklepiki mają portale do płacenia kartami, ale często nie ma tutaj prądu i można po prostu, że tak powiem, zdziwić się przy kasie. Nie ma jak, nie ma jak zapłacić za swoje zakupy. Tylko gotówka. Bardzo dziękuję za pana głos. Proszę bardzo. Powodzenia w trakcie wylewania w takim razie asfaltu. Panie Pawle, dobrego dnia. Dziękuję bardzo nawzajem. Miłego dnia życzę. A teraz już wraz z nami pan Zbyszek z Otrębus. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, gotówka czy karta? Ja zdecydowanie gotowa. I tutaj ukłony dla Trójki, bo tak jak się mówi, że podróże kształcą, to z tej audycji wynika, że podróże z Trójką kształcą, bo ludzie ciekawe rzeczy mówią o gotówce. Natomiast ja bym chciał tutaj zwrócić uwagę na taką ciekawostkę. Jak sobie spojrzymy trochę wstecz, to trochę to jest 100 lat lub więcej, to zwróćcie państwo uwagę, jak się zmienia kształt tego pieniądza, tak? 100 lat temu i więcej mieliśmy w obiegu, normalnie, formalnie obiegowe pieniądze, to były pieniądze złote, srebrne. Te pieniądze złote, srebrne zaczęły znikać. Najpierw złote, potem srebrne, teraz mamy chromonikiel, teraz mamy jakieś, za komuny było aluminium, bo była bieda i ten pieniądz zaczyna się nam bardzo zmieniać. Ja wiem, że banki centralne wszystkich państw mają potężne, gigantyczne pieniądze, wydają na to inaczej, gigantyczny budżet, żeby te pieniądze wyprodukować. Ja tak trochę patrzę dwubiegunowo, że państwo albo banki centralne mają swój interes, żeby nas inwigilować, żeby nas szantażować, to co powiedział mój przedmówca, żeby nas tutaj szpiegować. Natomiast my, zwykli kowalscy, zjadacze chleba, mamy trochę swój interes, żeby się z tym chować i żeby tutaj manifestować albo czuć się wolnymi, czuć się niezależnymi. No bo gotówa to jest gotówa, jakkolwiek ona wygląda, tak? No tyle mam do powiedzenia, także jestem zdecydowanie zwolennikiem gotówki i to nie tylko gotówki papierowej, nie tylko gotówki światowej, tak? Bo są inne formy. Także czeków i weksli pewnie. Tak, już o kryptowalutach nawet mówię, tak? Bo to jest też jest fajne rozwiązanie. Bardzo dziękuję, panie Zbyszku, za telefon. Ja się tak zastanawiam, czy ktoś z państwa w ogóle zadzwoni bronić karty. 22 i 7 trójek to telefon do nas. A teraz Warpaint będzie towarzyszył nas przez najbliższe 4 minuty. Common Blue. Blue na niebie w pewnych województwach za niecałe 14 minut. Powinno się pojawić ten błękit nieba. Oprócz niego nic mi więcej nie potrzeba. Słuchają państwo, coś mi świta. Za 5 minut będzie 6. Pan Irek spod Rybnika, można powiedzieć, będzie bronił teraz karty. Dzień dobry. Dzień dobry. No to szybki argument, krótki, dotyczący tego, dlaczego karta jest lepsza od gotówki, panie Irku. Karta jest lepsza od gotówki, dlatego że jest po prostu wygodna. Wygoda to ważny argument. Bardzo dziękuję za ten argument, panie Irku. Mało czasu nam zostało, bo już puka tutaj do drzwi Robert Grzędowski, więc proszę państwa, teraz przenosimy się szybko w czasie. I dziś właśnie do godziny 9 w porannym zapraszamy do trójki, opowiemy o tym, że w Hiszpanii nie będzie już państwowych nagród dla toreadorów. Kiedyś koridy przyciągały tłumy, ale dziś wielu Hiszpanów jest przeciwnych walce, w której śmierć byka jest niemal pewna, a zanim do niej dojdzie, zwierzę jest ku uciesze tłumu prowokowane i rozjuszane, a potem dźgane lancami i włóczniami, aby je osłabić. Choć wielkim zwolennikiem koridy jest były król Hiszpanii Juan Carlos, który podkreślał, że jest to widowisko, w którym chodzi przede wszystkim o choreografię, kostiumy i muzykę, to jednak kolejne miasta rezygnują z organizowania walk z bykami, a w Katalonii od 12 lat koridy są w ogóle zakazane. Teraz lewicowy hiszpański rząd zrezygnował z przyznawania corocznych państwowych nagród dla najlepszych toreadorów. Duża część społeczeństwa odrzuca walki z bykami, bo uważa je za przemoc wobec zwierząt, która jest nie do zaakceptowania. Przeprowadziliśmy konsultacje społeczne. Aż 90% ich uczestników chciała, aby zakończyć finansowanie przemocy wobec zwierząt ze środków publicznych. Spełniamy te oczekiwania. Nie kłamałem. Pukał i wszedł. Robert Grzędowski już jest w studiu, ale chyba idzie jeszcze sobie zrobić kawę, a tematem toreadorów zajmie się przed dziewiątą Michał Strzałkowski. Ja spokojna jestem, bo spokojnie śpię. Za dużo ciszy we mnie, za nudza mnie zen. Jak narkoman błagam o szok, krótki wstrząs. Pociąg mam do siły, bo spada mi moc. Oddech i powiedzieć nie. Chyba lubię swój krzyk, on daje mi mnie. Lubię siebie słyszeć, kiedy wiem, czego chcę. Coś mi świta dobiega końca. Paweł Turski, bardzo dziękuję. Audycję zrealizowała Irena Dan. Również dziękuję Państwu za wszystkie telefony. Już za niecałą minutę Robert Grzędowski zapraszamy do Trójki oraz serwis Trójki. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka to różnorodna muzyka nieprzeciętnych twórców. Wybucha z głośnika, nie ma z nią żartów. Im bardziej się to wydaje niewiarygodne, tym jest ciekawsze. Audycje autorskie. Będę opowiadał o tym, co wydarzyło się w studiu. Utwory a cappella, ambientowe piosenki, gospelowe fragmenty. I jak to zgrabnie powiedzieć? Tak jak powiedziałem. Fachowy komentarz. To właściwie powinien być zespół. Zespół, którego nie spodziewałam się. Zespół przyjmował azymut. Jest tyle muzyki, którą wybrać. Możemy coś podpowiedzieć. To jest piosenka bardzo konkretna, tajemnicza, klaustrofobiczna. Zapraszamy do Trójki. Od